Джосі. І ніхто іншы. Мне спатрэбілася імгненне ці крыху больш, каб апамятацца. Джосі. Чалавек, які заўсёды быў такі добры і такі лагодны, які частаваў мяне пірожнымі, які супакойваў мяне, калі я сумаваў, і ён быў здраднікам вішнёвай даліны. І вось ён тут, сядзіць ля вогнішча, зусім недалёка ад мяне, разам з салдатамі, Тэнджыла, Відэрам і Кадэрам, як ён назваў іх, і тлумачыў, чаму не прыйшоў раней. Губерт палюе на ваўкоў у гарах, і я не хацеў трапляць яму на вочы. Відэр і Кадэр па-ранейшаму пахмурна маўчалі, а Джосі працягваў: «Вы, напэўна, не забылі Губерта? Яго таксама неабходна кінуць у пячору Катлы. Ён таксама ненавідзіць Тэнджыла». «Што ж, зрабі што-небудзь», – падаў голас Відэр. «Бо гэта ж ты, наш чалавек у вішнёвай даліне, хіба не?» – напомніў Кадэр. «Так-так», – адказаў Джосі. Ён увесь час падлізваўся, уніжаўся. Але Відэр і Кадэр не любілі яго. Я зразумеў гэта адразу. Мне здаецца, ніхто не любіць здраднікаў, нават тыя, хто іх выкарыстоўвае. Вушы яму пакінулі, не адрэзалі. Яны зрабілі іншае. Паставілі кляймо Катлы. «Усе людзі, Тэнджыла, павінны насіць гэта кляймо. Нават такія здраднікі, як ты», – сказаў Відэр. «Гэта для таго, каб ты мог паказаць яго, калі хто-небудзь з нашых, хто не ведае цябе, прыйдзе ў вішнёвую даліну». «Так-так», – згадзіўся Джосі. Яны загадалі яму расшпіліць кашулю і жалезам на гэтым на вогнішчы паставілі на грудзях кляймо Катлы. Джосі, калі да яго датыкнуліся нагрэтым да чырвані жалезам, войкнуў. «Цярпі», – сказаў Кадэр. «Ведай, што цяпер ты навечна адзін з нас, хоць ты і здраднік». З усіх начэй майго жыцця гэта, напэўна, была самая доўгая і самая цяжкая. Прынамсі, з таго часу, як я прыйшоў у Наджыялу. І самае горшае з усяго гэтага было тое, што мне давялося слухаць выхвалянні Джосі, як ён надумаў знішчыць вішнёвую даліну. Джосі запэўніваў, што хутка ён зловіць і Сафію, і Губерта. «Але ўсё гэта павінна быць зроблена так, каб нікому і ў галаву не прыйшло, хто стаіць за ўсім гэтым. Я надалей змагу быць вашым тайным чалавекам у вішнёвай даліне». «Ты ўжо не будзеш ім», – падумаў я, – «таму што тут ёсць нехта, хто выкрые цябе. Так што ты збялееш, чырванашчокі здраднік». Потым ён сказаў такое, ад чаго маё сэрца зайшлося. «Вы яшчэ не злавілі Джанатана львінае сэрца? Ён усё яшчэ на волі у даліне дзікай ружы?» Я зразумеў, што Відэру і Кадэру не спадабалася пытанне. «Мы ідём па следзе», – сказаў Відэр. «Добрая сотня чалавек шукаюць яго днём і ноччу. Мы знойдзем яго, нават калі б нам выпала абшукаць кожны дом у даліне дзікай ружы», – дадаў Кадэр. «Тэнджыл чакае яго». «Што ж, мне гэта зразумела», – азваўся Джосі. «Гэты львінае сэрца больш небяспечны, чым хто іншы, гэта я вам кажу. Ён сапраўдны леў». Я быў вельмі горды, што Джанатана называлі сапраўдным львом. І я чуў вялікую палёгку, даведаўшыся, што ён жывы. Але мяне душыў гнеў, калі я думаў аў тым, што зрабіў Джосі. Ён здрадзіў Джанатану. Толькі Джосі мог даведацца пра тайную паездку Джанатана ў даліну Дзікай Ружы і паслаць паведамленне Тэнджылу. Гэта была іменна яго віна, што сотні чалавек днём і ноччу высочвае майго брата. І калі знойдзе, аддасць яго ў рукі Тэнджыла. Але пакуль Джанатан жывы. Уявіце сабе, ён жывы, ён на волі. Але чамусьці мне саснілася, што брат кліча мяне на дапамогу. Так, я ляжаў і думаў, спадзяючыся даведацца, што адбылося на самай справе. Хаця я ўжо даведаўся пра вельмі многае, падслухоўваючы Джосі. А што датычыць Губерта, то ён проста зайздросціць Сафіі, што мы выбралі яе галоўнай у нашай вішнёвай даліне, сказаў Джосі. А Губерту здаецца, што ён лепшы за ўсіх. Ага, вось у чым справа. Я прыгадаў, які злы быў Губерт, калі кінуў. Ну што асаблівага ў гэтай Сафіі? Значыць, ён проста зайздросціў ёй, і нічога іншага тут не было. Можна каму-небудзь зайздросціць і заставацца прыстойным чалавекам. А я ўбіў сабе ў галаву самага пачатку, што Губерт здраднік у вішнёвай даліне. А ўсё, што ён рабіў і гаварыў, усё было дрэнна. Вось бачыце, як лёгка дрэнна думаць пра людзей. Бедны Губерт, ён апякаў мяне, выратаваў мне жыццё, даў мне бяндліны. А ва ўдзячнасць я толькі крыкнуў яму: «Не забівай мяне!» Не дзіўна, што ён разлаваўся. «Даруй мне, Губерт», – падумаў я, – «даруй! Абавязкова я скажу яму гэта сам, калі сустрэну зноў». Джосі адчуваў сябе ўжо больш упэўнена, і было бачна, што яму падабаецца сядзець тут, але, відаць, кляймо катлы зрэдку давала б сабе знаць, бо ён паціху стагнаў, і кожны раз кадэр гаварыў: «Так табе і трэба». Мне хацелася зірнуць, як выглядае гэтае кляймо. Мусіць, відовішча мала прыемнае, таму што добра, што я яго не бачыў. А Джосі ўсё хваліўся і хваліўся тым, што ён ужо зрабіў, і тым, што збіраўся зрабіць. Потым кажа: «У львінага сэрца ёсць маленькі брат, якога ён любіць больш за ўсіх на свеце». Я ажно застагнаў, так хацелася ўбачыць Джанатана. Мы маглі б выкарыстоўваць гэтага маленькага чарцяку як прынаду, каб злавіць на кручок Сафію, сказаў Джосі. «Ты, ёлупень, чаму не гаварыў нам пра гэта раней?» – папракнуў кадэр. «Я дома, можна было б выкарыстаць брата, каб выманіць львінае сэрца з яго сховіша. Бо дзе б ён не хаваўся, ён абавязкова б даведаўся, што мы схапілі яго брата». «Гэта прымусіць яго з'явіцца», – сказаў Відэр. «Маўляў, вызваліце майго брата і забярыце мяне замест яго. Ён будзе вымушаны сказаць іменна так, калі ён сапраўды непакоіцца пра свайго брата і хоча абараніць яго». Мне стала так страшна, што я нават не мог больш плакаць. Джосі надзьмуўся і пачаў хваліцца далей. «Всё гэта я ўладкую, як толькі вярнуся дадому. Я сам магу заманіць маленькага Карла львінае сэрца ў пастку. Гэта будзе не вельмі цяжка. Я змагу гэта зрабіць з дапамогай некалькіх пірожных. А потым можна будзе і Сафію заманіць, каб яна ратавала яго». «А ці не здаецца табе, што Сафія для цябе занадта разумная?» – з'едліва запытаў кадэр. «Думаеш, так лёгка яе абмануць?» «Я ўпэўнены», – адказаў Джосі. «Яна нават не здагадаецца, хто гэта зрабіў. Яна давярае мне. Ён быў так задаволены сабой, што ажно зарагатаў. І тады ў вас будуць абое, і яна, і малы львінае сэрца. А што мне за гэта? Колькі коней дасць мне тэн жыл, калі захопіць вішнёвую даліну? А гэта мы яшчэ пабачым, падумаў я. Эх, Джосі, дык ты збірайся дадому, каб заманіць Карла львінае сэрца ў пастку? Ну, а калі яго ўжо няма ў вішнёвай даліне, што ты тады будзеш рабіць? Пры ўсім маім жахлівым становішчы думка пра тое, як разгубіцца Джосі, калі высветліць, што я знік, падбадзёрыла мяне. А Джосі ўсё распавядаў. Гэты малодшы львінае сэрца небалахі хлопчык, але які ён леў, хутчэй напалоханае цяля. Яму больш падыходзіла б імя заячае сэрца. Я і сам ведаў, што не надта смелы і што нарад ці можна па праву называць мяне львіным сэрцам, як Джанатана. Але ўсё-такі было вельмі прыкла чуць гэта ад Джосі. Мне стала сорамна. Я падумаў, што павінен. Абавязкова павінен стаць больш смелым. Але, вядома, не зараз, калі мне так страшна. Нарэшце Джосі змоўк і ўжо не хваліўся сваімі здрадніцкімі планамі. «Я павінен быць дома да ўсходу сонца», – сказаў ён, устоючы. А салдаты працягвалі настройваць яго да самага апошняга моманту. «Ты абавязкова павінен штосьці зрабіць з Сафіяй і з тым малым брацікам», – загадаў Відэр. «Разлічвайце на мяне», – сказаў Джосі. «Але вы не павінны рабіць хлопчыку ніякай шкоды. Ён мне падабаецца». «Ну, дзякуй за гэта», – падумаў я. «Ды не забудзься пра пароль, калі табе давядзецца ісці з якімі-небудзь навінамі ў даліну дзікай ружы», – папярэдзіў Кадэр. «Калі, вядома, хочаш, каб цябе пусцілі жывым». «Уся ўлада Тэнджылу, нашаму вызвалітелю», – азваўся Джосі. «Не, што вы, я помню гэта днём і ночу». «А вось Тэнджыл, ён не забудзе пра сваё абяцанне мне?» Ён сабраўся ўжо ад'язджаць. «Джосі, правадыр вішнёвай даліны», – сказаў ён. «Тэнджыл абяцаў, што я буду ім. Спадзяюся, ён не забудзе?» «Тэнджыл ніколі нічога не забывае», – запэўніў Кадэр. І Джосі знік гэтак жа непрыкметна, як і з'явіўся. А Відэр і Кадэр доўга глядзелі яму ўслед. «А яго таксама адправяць да катлы, калі скончым з вішнёвай далінай», – сказаў Відэр. Ён сказаў гэта так, як ведаў, што азначае трапіць ва ўладу катлы. Сам я пра катлу ведаў мала, больш здагадваўся. Але ажно здрыгануўся і нават адчуў да Джосі жаль, хаця ён і аказаўся такой нікчэмнасцю. Агонь на вогнішчы амаль патух, і я ў душы спадзяваўся, што Відэр і Кадэр неўзабаве знікнуць. Мне вельмі хацелася, каб яны зніклі. Я сядзеў як мыш у мышалоўцы і марыў выбрацца на свабоду, толькі б як-небудзь вывесці коні з пячоры, перш чым гаспадары прыйдуць і забяруць іх. І тады думалася мне, Відэр і Кадэр паехалі б, нават не ўяўляючы, як лёгка яны маглі схапіць малодшага брата Джанатана львінае сэрца. Але раптам Кадэр кажа: «Хадзем, паспім крыху ў пячоры». «Ну вось, надыходзіць канец», – падумаў я. «І чаго там цягнуць? Няхай забіраюць мяне. Няхай усё гэта заканчваецца». Відэр запярэчыў: «А чаго спаць? Хутка ўжо раніца, і надакучылі мне гэтыя горы. давай поедем адразу назад, у даліну дзікай ружы. Кадыр саступіў. Ну, як хочаш, сказаў ён. Выводь коней. Здараецца, у час самай вялікай небяспекі чалавека выратоўвае выпадак. Я адкінуўся на спіну і запоўз у самы цёмны куток пячоры, як гэта зрабіў бы які-небудзь звярок. Увайшоў відэр, і ў наступны момант ён ужо быў у непраглядны цемры. Таму я мог толькі чуць яго, але гэта было вельмі непрыемна. Ён таксама не мог бачыць мяне, але, здавалася, мог чуць, як б'ецца маё сэрца. Яно гулка стукала, бо я ляжаў і чакаў, што будзе, калі відэр замест двух знойдзе трох коней. Калі ўвайшоў відэр, коні слаба заржалі. Усе трое, ф'ялар таксама. Я пазнаў бы ф'яларава ржанне сярод тысячы іншых. Але відэр, гэты дурань, не пачуў ніякай розніцы. Уявіце сабе, ён нават не заўважыў, што ў пячоры былі тры кані. Ён вывеў двух, якія стаялі бліжэй да выхаду, сваіх уласных, і выйшаў следам за імі. Як толькі застаўся адзін з яларам, я паскочыў да яго і пагладзіў па шыі. «Дарагі, мілы ф'ялар, маўчы!» – маліў я. Бо калі б ён заржэ зараз, яны пачуюць і зразумеюць, што штосьці тут не так. І ф'ялар, ён быў такі разумны, зразумеў усё. Ты і два кані заржалі, быццам хацелі развітацца з ф'яларам. А ф'ялар стаяў моўчкі і не адказваў. Я цікаваў, як відэр і кадыр сядлалі коней, і цяжка апісаць, якую палёгку я адчуваў пры гэтым. Нарэшце я буду вольны, вызвалюся з гэтай мышаловкі. Потым чую, відэр кажа: «Я забыўся крэсіва». Ён саскочыў з каня і пачаў шукаць вакол вогніша. «Яго тут няма, можа, згубіў у пячоры». Вось мышалоўка зноў з грукатам зачынілася, і на гэты раз я папаўся. Відэр зайшоў у пячору шукаць праклятае крэсіва і адразу напароўся на ф'ялара. Я ведаю, што нельга хлусіць, але калі гаворка ідзе пра жыццё і смерць, то даводзіцца. У яго былі дужыя грубыя рукі. Да гэтага ніхто не хапаў мяне з такой сілай. Было вельмі балюча. Я быў злосны, нават больш злосны, чым напалоханы, што ўжо само па сабе даволі дзіўна. Магчыма, таму я пачаў хлусіць. «Ну і як даўно ты сядзіш тут і падслухоўваеш?» – крычаў відэр, выцягваючы мяне з пячоры. «З вечара я не падслухоўваў, я спаў», – апраўдаўся я, міргаючы вачыма, нібыта толькі што прачнуўся. «Спаў?» – з недаверам паглядзеў на мяне відэр. «Ты хочаш сказаць, што не чуў, як тут крычалі і спявалі ля вогнішча?» «Немані». Ён лічыў сябе вельмі хітрым. Яны ж не спявалі зусім. Але я быў яшчэ хітрэйшы. «Ну, можа, чуў крыху, як вы спявалі?» Заікаючыся, маніў я. Відэр і кадыр паглядзелі адзін на аднаго. Цяпер яны былі ўпэўнены, што я спаў і нічога не чуў. Але мне гэта не дапамагло. «Хіба ты не ведаеш, што за падарожжа па гэтай сцежцы пакаранне смерцю?» – запытаўся відэр. Я паспрабаваў давесці, няўцямна мармучучы, што ніколі не чуў ні пра якое пакаранне смерцю, ні пра што іншае, што мне проста хацелася паглядзець на месяц, як ён асвятляе горы. «І дзеля гэтага ты рызыкаваў сваім жыццём, хітрая ты лісяня?» – выскаліўся відэр. «Дзе ты жывеш? У вішнёвай даліне ці ў даліне дзікай ружы? У даліне дзікай ружы. Менавіта таму, што я жыў у вішнёвай даліне, то я хутчэй бы памёр, чым прызнаўся ім, дзе я жыву. Хто твае бацькі? Усё дапытваўся Відэр. Я жыву з дзядулем. Тады як яго завуць? Я проста заву яго дзядуля, адказаў я, прыкідваючыся яшчэ больш дурнаватым. Дзе ён жыве ў даліне дзікай ружы? Пытаецца Відэр. У маленькім беленькім дамку, кажу я, падумаўшы, што дамы ў даліне дзікай ружы такія ж белыя, як і дамы ў вішнёвай даліне. Добра, пакажаш нам дзядулю з яго белым домам, сказаў Відэр. Залазь на каня са мной. І мы паехалі. Над гарамі Наджыялы ўзышло сонца. Неба асвятлілася, пад промнямі заблішчалі горныя рэкі. Я ніколі ў сваім жыцці не бачыў такой велічнай прыгажосці і мог бы быць шчаслівым. Калі б перада мной не сядзеў кадэр, а пада мной не быў яго конь. Сцяжынка працягвала віцца, як і раней, але неўзабаве яна пачала крута спускацца ўніз. І я зразумеў, што мы набліжаліся да даліны дзікай ружы. Яна аказалася такой жа прыгожай, як і вішнёвая даліна. Яна ляжала ў ранішнім святле са сваімі маленькімі дамамі і зялёнымі схіламі, з зараснікамі квітнеючых дзікіх руж. Там было вялікае мноства дзікіх руж. Зверху гэта выглядала дзіўна. Мора ружовай пены на зялёных хвалях. Так, даліну дзікай ружы называлі так нездарма. Але без Відэра і Кадэра я ніколі не трапіў бы ў гэтую даліну. Бо тут была высозная сцяна, якую Тэнджыл загадаў узвесці, таму што ён хацеў, каб людзі тут былі рабамі. Рабамі назаўжды. Я ведаў. Джанатан расказваў мне пра гэта. Відэр і Кадэр, відаць, проста забыліся пацікавіцца. Як я выбраўся з гэтай даліны? І я маліўся, каб хаця яны пра гэта не ўспомнілі. Што я мог адказаць? Як можна пераскочыць сцяну, нават калі ў цябе ёсць конь? Людзі Тэнджыла у чорных шаломах з мячамі і коп'ямі стаялі на сцяне на варце. І брама таксама надзейна ахоўвалася. Так, у сцяне была брама, у яе якраз упіралася сцежка з вішнёвай даліны. Раней людзі свабодна пераходзілі з даліны ў даліну, а цяпер на іх шляху была сцяна і закрытая брама. І людзі Тэнджыла не маглі свабодна праходзіць праз яе. Відэр пастукаў па браме мячом, адчынілася маленькая акенца. З яго высунулася галава вялікага дзіцюка. «Пароль!» – закрычаў ён. Відэр і Кадэр прашапталі яму пароль на вуха. Напэўна, каб я не пачуў яго. Але ў такой засцярозе не было неабходнасці, бо я ўжо ведаў пароль. Уся ўлада Тэнджылу нашаму вызвалітелю. Чалавек за акенцам паглядзеў на мяне, запытаўся. А гэта хто? Хто такі? Гэта маленькі дурень, якога мы сустрэлі ў гарах, адказаў Кадэр. Але, відаць, не такі ўжо дурны, бо як ён здолеў мінулай ночу выйсці праз вашу браму? Што вы скажаце на гэта, старшы вартаўнік? Вы спытайце сваіх людзей, як яны ахоўвалі браму ўвечары. Вартаўнік раззлаваўся. Лаючыся і праклінаючы мяне, ён адчыніў браму. Яму вельмі не хацелася пускаць мяне. Толькі Відэра і Кадэра. Маё месца, лічыў ён, у пячоры катлы. Але Відэр і Кадэр настоялі на сваім. Яны казалі, што мяне неабходна прапусціць, хоць бы таму, што я павінен даказаць ім, што не маніў. Гэта іх абавязак перад Тэнджылам высветліць усё. Так, у суправаджэнні Відэры і Кадэра я праехаў праз браму. Я думаў, што калі мы зноў сустрэнемся з Джанатанам, я раскажу яму, як Відэры і Кадэр дапамаглі мне трапіць у даліну дзікай ружы. Ён будзе доўга смяяцца. Але мне было не да смеху, бо я ведаў, як дрэнна ўсё складваецца для мяне. Я павінен знайсці белы дамок з дзядулем, інакш траплю у пячору Катлы. «Едзь уперад і паказвай нам дарогу», – загадаў Відэр. «Мы павінны сур'ёзна пагаварыць з тваім дзядулем». Белых дамоў было шмат, як і ў вішнёвай даліне. Але я не бачыў таго, на які мог бы паказаць, таму што не ведаў, хто там жыве. Я не мог адважыцца і сказаць: «Дзядуля жыве тут», бо Відэр і Кадэр могуць увайсці і ўбачыць, што там няма ніякага дзядулі. Ва ўсякім разе таго, які хацеў бы стаць мне дзедам. Я быў у засмучэнні і ад страху ажно ўзмакрэў. Лёгка было выдумаць дзядулю, але я разумеў, што гэта была не самая лепшая выдумка. Там і сям працавалі людзі каля сваіх двароў, але я не знаходзіў таго, хто паслужыў бы мне за дзядулю, і я адчуваў сябе ўсё больш і больш няшчасным. Было страх бачыць, як ішлі справы ў даліне дзікай ружы, якімі збляднелымі, галоднымі і няшчаснымі выглядалі там людзі. Ва ўсякім разе тыя, што трапляліся на вочы. Яны былі так непадобны на жыхароў вішнёвай даліны, бо ў нас не было Тэнджыла, які загнаў бы нас у рабства і забіраў у нас усю працу. Відэр і Кадэр пачалі ўжо нервавацца, а я ехаў, разумеючы, што гэта мой апошні шлях. «Ну, ці далёка яшчэ?» – бурчаў Відэр. «Не, недалёка», – адказваў я машынальна, не ўсведамляючы, што кажу і што раблю. Я ўжо гатоў быў да таго, што мяне кінуць у пячору Катлы. Але раптам здарыўся цуд. Хочаце верце, хочаце не. Каля белага дамка сядзеў дзядуля і карміў галубоў. Магчыма, я ніколі не асмеліўся б спыніцца тут, калі б сярод яго шэрых галубоў не было аднаго беласнежнага. Я ледзь не заплакаў. Такія галубы былі толькі ў Сафіі. Такі галубок прылятаў да мяне на падаконнік – яшчэ ў іншым свеце. Потым я зрабіў нечуваную рэч. Саскочыў з фіялара і тут жа, апынюўшыся каля дзядулі, кінуўся яму на шыю і прашаптаў у адчаі: «Да памажыце мне! Кажыце, што вы мой дзядуля!» Я быў напалоханы і чакаў, што ён, убачыўшы Відэра і Кадэра ў чорных шаломах, адштурхне мяне. Чаму ён павінен ілгаць і трапляць з-за мяне ў пячору Катлы? Але ён не адштурхнуў мяне, а моцна прытуліў, і я адчуваў яго добрыя рукі, якія як бы абаранялі мяне ад зла. «Унучак», – сказаў ён гучна, каб Відэр і Кадэр пачулі, – «дзе ты быў увесь гэты час? І што нарабіў, дзіцятка, раз цябе суправаджаюць салдаты?» Мой бедны дзядуля, як яму папала ад Відэра і Кадэра. Яны ўсё крычалі і крычалі на яго, маўляў, калі ён не можа сачыць за сваімі ўнукамі і дазваляе ім бадзяцца ў гарах на джыялы, то ён наогул іх не ўбачыць. І ён павінен помніць пра гэта. На гэты раз яны яму даруюць, сказалі яны і паехалі. Неўзабаве іх шаломы ператварыліся ў далечыні у маленькія кропкі. Я пачаў плакаць, усё яшчэ знаходзячыся ў абдымках дзядулі. Можа, таму, што ноч была такая доўгая і цяжкая ў мяне, і нарэшце ўсё скончылася. Дзядуля даў мне выплакацца, паціху супакойваў мяне. Як добра было б, каб ён быў маім сапраўдным дзядулем. Мне захацелася сказаць яму пра гэта, хоць я ўсё яшчэ працягваў плакаць. Можа, і я змагу стаць тваім дзядулем. Мяне завуць Матіас, а цябе, дзіцятка? Карль, пачаў я, але спахапіўся. Неразумна было б называць гэта імя ў даліне дзікай ружы. Дзядуля, дарагі, маё імя Сакрэт, сказаў я, называй мяне Сухарык. А, Сухарык, засмяяўся дзядуля Матіас. Ідзі ў кухню і пачакай мяне там. Я завяду твайго каня ў стайню. Я ўвайшоў у маленькую бедную кухню, дзе акрамя стала, лаўкі, некалькі крэслаў і пліты нічога не было. Яшчэ каля сцяны стаяў буфет. Неўзабаве прыйшоў і Матіас. Такі самы буфет і ў нас дома увіш, пачаў я і замаўчаў. Дома ў вішнёвай даліне, здагадаўся Матіас. Я з жахам зірнуў на яго, зноў сказаў тое, чаго не трэба было гаварыць. Але Матіас больш нічога не сказаў, а падышоў да акна і выглянуў на двор. Некаторы час пастаяў, каб пераканацца, што нікога няма вакол. Потым павярнуўся да мяне і ціха кажа: «У маім буфеце сёе-тое ёсць. Пачакай хвілінку, і ты пераканаешся ў гэтым». Ён адсунуў буфет плячом, за ім былі патаемныя дзверы. Калі ён адчыніў іх, высветлілася, што за імі пакой. Хтосьці ляжаў на падлозе і спаў. Гэта быў Джанатан.